στο σημείο ότι αυτά τα άτομα φταίνε. Αυτά τα άτομα φταίνε, Αποστολή. Διότι δεν φτάνει ότι πήγανε και πήρανε δάνεια πάνω από το χεράκι τους από εκεί που φτάνει. Και δεν ξέρανε το ελληνικό σύστημα ποιο είναι. Αλλά είναι αυτοί που ψηφίζουν τους Γεωργούλιδες, που ψηφίζουν τους Βελόπουλους, τους Μπογδάνους, τους Βαρουβάκηδες, τους Μητσοτάκηδες, τους Τσιπρέους, τις Γεννηματίνες, τα Χρυσά Αυγά και δεν συμμαζεύεται. Αυτοί είναι, αλλά τα χάσουν τα σπίτια τους, Αποστολή. Να τα χάσουνε. Να τα χάσουνε για να ησυχά. Είναι και αυτοί βέβαια από 47% που δεν έχουν πάει να ψηφίσουν, έτσι. Καμία αντίρρηση να τα χάσουνε, όχι να μας τα πάρουν οι ξένοι όμως. Όχι, Αποστολή, δεν κατάλαβα. Να τα χάσουνε για να καταλάβουν επιτέλους. Ή μάλλον δεν θα το καταλάβουνε. Δεν θα το καταλάβουν, είμαι σίγουρος. Δεν υπάρχει περίπτωση να το καταλάβουνε. Γιατί άμα το είχαν καταλάβει, δεν θα πηγαίνανε να ψηφίσουνε, Αποστολή, εκεί πέρα που πάνε και ψηφίζουνε. Είναι εγκληματίες. Έχουν εγκληματίσει κατά της Ελλάδας. Ο εχθρός είναι ο ίδιος ο λαός της χώρας. Αυτός είναι ο εχθρός. Έλα, μπορεί μικροτού του νοσηράκλειο, ρε. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν για αυτά. Τι ζημιά έχουμε πάθει, ρε μαλάκα, με αυτό το. Αυτού που θέλουν να φύγουν εκεί από το πρίγκιπε, πώ θα λένε αυτά τα μαλακισμένα. Του Μπάκινγχαμ, το Πάλα, να πούμε. Η Μέγκαν και ο Χάρη που τον έβαλε στο βρακί τη η άλλη. Έλα τώρα. Μπράβο, ρε. Εσύ, μεγάλη ζημιά, ρε γαμό. Μεγάλη ζημιά, μεγάλη. Πώ θα τη βγάλουνε. Δεν ξέρω, μήπω πρέπει να κηρύξουμε κι εμεί κάποιο τριήμερο πένθο, κάτι. Μήπω θα πάνε εξορία σε κανένα άλλο παλάτι αυτοεξοριστούν. Μια συναυλία, α πούμε, μια ευαισθησία. Ο Σκάι ναι, τώρα δεν είχε ναι, ο Σκάι ναι, να κάνει. Να σου πω κάτι, όχι, θα σου προτείνω εγώ ρε Τόλη κάτι. Τι? Ό,τι παραστάσει θα δώσει μέσα στο 20. Εγώ θα την πληρώσω πάλι, μάλιστα. Ό,τι παραστάσει δώσει μέσα στο 20, όλα τα χρήματα στο ζευγάρι, ρε μα. Όλα. Εντάξει, όλα. Παιδιά δεν γίνεται. Και ξέρει τι, νέο ζευγάρι είναι. Στο γάμο δεν πήγαμε, ένα δώρο δεν κάναμε. Να κάνουμε αυτό. Α, μπράβο. Ναι, μην μα πούνε και ο γιούφτου, δεν θέλω. Άκουσα προηγουμένως τον Κούλι και είπε ότι είναι, πώς το είπε, φανταστικά καταπληκτική. Ήταν μια φανταστικά επιτυχημένη επίσκεψη. Πες ρε του Κούλι, όταν βάζουμε και λέμε φανταστικά, το σωστό θα ήταν να πει φανταστική και καταπληκτική. Αλλά τόσο γρόθος είναι, όταν λέμε φανταστικά καταπληκτική, το φανταστικά παίρνει βλάκα, πες του, την έννοια ότι είναι φανταστικό, είναι στη φαντασία μου. Γρόθε. Μην είστε τώρα αμέσως, μην δείτε τώρα, μην δείτε σοβαρό πρωθυπουργό αμέσως. Συγγνώμη, ρε Σιτόλη, συγγνώμη να σου κάνω. Δηλαδή, οι πιτσίπρα τα είχατε αυτά, έτσι. Α, στα διάλογα παρά τα μας. Έλα να σου πω. Φτάνει. Μήπως ξέρεις στην Κρήτη. Τώρα σε πιάσω, ρε που είναι αδιάβαστο. Μήπως ξέρεις στην Κρήτη τι σημαίνει η λέξη γρόθος. Ξέρω τι σημαίνει γρόθος. Πες το. Έχει τη φωτογραφία του Κυριάκου δίπλα. Μαλάκα σημαίνει, φίλε. Καλά είπα εγώ, έχει τη φωτογραφία του Κυριάκου δίπλα. Δηλαδή, στο Pictionary θα το βρίσκανε. Ναι. Σίγουρα, κλείνω με το φανταστικό. Παιδιά, μία Φλεβάρι, Ηράκλειο, Κρήτης, Αποστόλης Μπαρβαγιάννης, πίτσες μπλε. Και δύο Φλεβάρι Χανιά! Μπα! Όπω, το αντέστρεψα τώρα, ε! Εγκεφαλικό. Έλα, γεια. Έλα, φιλιά, γεια, γεια. Έλα. Έλα, τι έγινε. Μια χαρά, όλα καλά, εσύ τι κάνει. Καλά, κι εγώ. Να σου πω τώρα. Αυτά που λέτε εκεί, τα αφεντικό σα τα ακούει και σα έχει ακόμα εκεί. Ο κύριο Χατζηνικολάου τα ξέρει αυτά. Δεν είμαστε Χατζηνικολάου πια. Και πού είσαστε. Πού μα ακούσει, εσύ καλέ. Καλά, εγώ μπορώ να σα ακούω από το ίντερνετ. Α, τώρα είμαστε τον Κουρτάκι. Αν είχα να πω και άλλα, αλλά τώρα που σε πέτυχα, τα έχω ξεχάσει. Λοιπόν, καλημέρα. Κομπλάρι, ε. Σουλάρα. Γεια. Το σπίτι του γαμώ, έλα ρε φιλαράκι. Γιατί μιλάς έτσι, για ποιο λόγο? Γιατί μιλάω έτσι, ας στείλω ένα μήνυμα, κορίτσια, μην κάνετε αμβλώσεις. Φέρτε στον κόσμο ένα παιδάκι, το οποίο θα προσπαθήσετε να το ζήσετε με 300 ευρώ πουλά και θα πηγαίνει στο σχολείο και θα λιποθυμάει από την ασιτία. Και θα τα αναγκάσετε αυτό το παιδάκι, αν καταφέρετε να το μεγαλώσετε. Καταρχάς δεν καταλαβαίνω γιατί τα λένε αυτά. Μη σκοτώνετε τα παιδιά πριν γεννηθούν. Αφήστε τα να τα σκοτώσει το κράτος. Μπράβο, ναι, έτσι ρε φίλε, και θα το καταδικάσει αν καταφέρει τελικά να το μεγαλώσει, να ζήσει και αυτό με 300 ευρώ το μήνα. Γαμώ το σπίτι σας, γαμώ υποκριτές και φαρισαίοι και ρατάδες. Καλά, κατούρα και λίγο. Τα πάτε ξεσήμανα, έκανα την επανάστασή μου, φιλαράκι, φιλιά στα κολομέρια. Κατούρα και λίγο την άλλη φορά, έλα, γεια. Εντάξει, είμαστε ειρηνικό, ρε, αφού το έχεις διαπιστώσει, δεν το έχεις διαπιστώσει. Α, ναι, μωρέ, το έχω ξεχάσει αυτό. Κάνε ρε, μαλάκα, λίγα μια ρεκλάμα, μπας και σκάσει τίποτα, άσε το διάδορα, να πούμε. Φιλιά στα κολομέρια, γεια. Έλα, γεια. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Να ρωτήσω κάτι. Για ρωτήστε κάτι. Για την ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, παρακαλώ. Στην Κοζάνη δεν θα έρθετε. Τι να κάνουμε. Για να παίξετε. Τι να παίξουμε. Αυτό που πάτε σε όλες τις πόλεις. Και παίζουμε. Ναι. Νομίζατε είναι παιχνίδι, σαν τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, πολλά Θεού. Αλλά βάλτε μέσα και την Κοζάνη όμως. Και εμείς άνθρωποι είμαστε εδώ. Τι είστε εσείς στην Κοζάνη, είστε άνθρωποι. Δεν είχα ακούσει κάτι τέτοιο. Όντως. Δεν το λέω προσβλητικά, απλά δεν είχε τύχει. Δηλαδή, πώς η κυβέρνηση δεν έχει ακούσει ότι είναι άνθρωποι αυτοί που θαλασσοπνίγονται. Έτσι και εγώ δεν έτυχε να ακούσω για την Κοζάνη. Εντάξει, εδώ που τα λέμε και εδώ που βρισκόμαστε, έχει ένα δίκαιο το έχει. Αλλά τέλος πάντων. Και να σου πω, έχετε στην Κοζάνη μαγαζί δηλαδή τέτοιο. Βέβαια, πώς δεν έχει. Έχει. Μεγάλη πόλη η Κοζάνη. Ναι, καλά. Είναι πρωτεύουσα νομού. Μη με σκάς, όντως. Τρέλανε με. Ναι, βέβαια, ναι, βέβαια, νομός Κοζάνης. Μάλιστα. Ναι, είμαστε εντάξει, είμαστε καλοί άνθρωποι και δημοκρατικοί αρκετοί. Τι βγάλατε, Μαρίκη, στη Δημοκρατική. Όχι, εντάξει, δεν βγάλαμε αυτό που πρέπει να βγάλουμε, αλλά τέλος πάντων. Τότε εντάξει. Τι μου λες. Πάντως θα μας βάλετε στο πρόγραμμα. Θα δούμε, τι να σου πάμε, υπάρχει κάποιο μαγαζί εκεί. Έχει, έχει μαγαζί, έχει. Έγινε, θα το έγινε, δούμε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Καλκίδα, πότε θα έρθεις? 14 Φλεβάρι. Είσαι Καλκίδα, 14 Φλεβάρι. 14 Φλεβάρι, όταν γιόρταζαν οι άλλοι. Εγώ σου έλεγα αντίο μου, διασμένος μες στο κρύο και έπαιζα πίτσες μπλε στη Χαλκίδα. Με διαλύσεις, με την Παναγία. Ετοιμάσου, Παρασκευή 14 Φλεβάρι. Θέλω να σε δω από κοντά. Μωρό μου εσύ. Αυτός που είναι χριστιανός, δεν είναι φιλέσπραγνος, δεν αγαπάει τον πλησίον του, δεν τον βοηθάει όταν έχει ανάγκη. Αγαπάει και βοηθάει τον Έλληνα ομόδοξο πλησίον του. Δεν δίνει και το δεύτερο σακάκι του αν έχει δεύτερο, δεν κάνει όλα αυτά. Μπορεί και όχι. Να ήρθαν οι ξένοι μας, αλλίωσαν τον πολιτισμό και δεν δίνουμε το δεύτερο χιτόνα, κατάλαβες εκεί. Παλιά ήμασταν ψυχούλες. Εμείς ήμασταν ψυχούλες. Οι μαλάκες οι ξένοι που ήρθαν και μας κάνανε ρατσιστές, δεν ήμασταν. Αν καθόντουσαν στη χώρα τους, μια χαρά δεν θα ήμασταν. Είναι Απόστολε αυτοί που κάνουν τους μεγαλύτερους σταυρούς και τις πιο βαθιές μετάνοιες. Αυτοί είναι οι χειρότεροι. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτούς. Λοιπόν, Αποστόλη, το Ευαγγέλιο λέει μακάρι η φτωχή στο πνεύμα. Στο πνεύμα τι. Ναι, το έχω διαβάσει όλο. Λοιπόν, ας διαβάσουμε και του Κορδάτου εκεί πέρα να μάθουν οι χριστιανοί. Καλά είπε ο προηγούμενος. Ζωντανά σκέτα είναι. Ακούω μια εκπομπή τώρα στα παραπολιτικά. Ναι, ναι, εξαιρετική εκπομπή. Σε γάμο, ρε, γιατί βρίζει ο άλλος τα θεία. Ποιος βρίζει τα θεία. Γιατί αφήνει τον άλλον και βρίζει τα θεία. Ποιος βρίζει τα θεία. Κάποιος ακροατής. Ό,τι θέλει θα κάνει ο καθένας. Αν δεν γάμισου, ρε. Μπράβο, εσύ γιατί. Εγώ θεία είμαι κι εγώ. Αν δεν γάμισου, ρε, μαλάκα. Εσύ γιατί παίρνεις και βρίζεις τα θεία. Θες να σε κόψω, θα σε κόψω. Καριόλες. Μα αγάπη μου εσύ. Και να σου πω κάτι. Πώς το προτιμάς τον πρωθυπουργούλη σου, με το ρογοβίζι ή με την αυτή του σκι, με το παγοπέδιλα και δίπλα τη βασίλισσα του χιονιού? Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω το ρογοβίζι με φτιάχνει καλύτερα. Σε φτιάχνει καλύτερα. Ανατριάζαν τα παιδιά που λέει και ο γέρος έπαιζε. Ναι, να σε ρωτήσω λίγο. Εντάξει, το να κρύβουν την είδηση, παραδείγματος χάρη, ότι τα σχολεία δεν έχουν ακόμα καθηγητές, καθόμαστε σπίτι μας. Εμείς το κολοβαράμε, ακούμε ελληνοφρένεια. Και δίνει ο τέτοιος 2 εκατομμύρια σε μια θεολογική σχολή στη Βοστόνη κάθε χρόνο, να μην το παίζεις, να μην παίζεις την είδηση, να μην την παίζεις, εντάξει, να μην παίζεις, ας πω, ότι απεργούν κάποιοι, να λες ότι πήγε καλά το ταξίδι, ναι ρε παιδί μου, πήγε καλά, σου λέω, αλλά τι πρέμουρα είναι αυτή να μας πούνε ότι αυτός είναι τόσο πολύ ωραίος? Βεβαίως, βεβαίως, είναι πολύ ωραίος, βεβαίως, βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος, βεβαίως, βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος, είμαι αλέντελον. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν θα διαφωνήσω. Αλλά και η γυναίκα του είναι η βασίλισσα του χιονιού και φοράει και το here. Ναι, δεν κατάλαβα. Ένα. Τι ζηλεύουμε, ζηλεύουμε. Α, όχι, θέλεις την Παζιάνα. Ουρτ. Γλυκούλη μου. Μεταξύ μας τώρα, αυτή είναι η σχεδιάστρια μόδας. Η Παζιάνα πιο κομψή ήταν. Ήτανε μπάζο η Παζιάνα, όπως τη λέγανε. Δεν ξέρω, εγώ την έβρισκα κομψή. Τέλος πάντων, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά γιατί εγώ είμαι τελείως μπάζο, φοράω τα από αυτά. Γιατί έχω παχύνει κιόλας και τέλος πάντων, πάλι καλά που υπάρχει το τηλέφωνο και κόβουμε λίγο εμείς οι χοντρούλες. Να σου πω, κόβουν λοιπόν την είδηση. Γιατί θέλουν, εξήγησέ μου γιατί θέλουν να μας περάσουν ότι είναι όμορφος. Και αυτή φοράει και το hair accessorize στα μαλλιά της, ενώ είναι ένα απλό τσιμπιδάκι. Άκουσα στην Ελληνοφρένεια κορυφαίος υπουργός που υποψιάζουμε ότι είναι προϊόν ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Τι, δεν έγινε έκτρωση, άμβλωση. Δεν ξέρω αυτό, είναι προϊόν ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Εγώ το λέω για αυτούς που βάζουν τις αφίσες, δηλαδή τι τραβάει ο ελληνικός λαός. Τι χαρακτηριστικό έχει ο πολιτισμός μας? Ο σημερινός ή αυτός που είχαμε κάποτε? Έχει σημασία. Όχι ο πολιτισμός. Γιατί ο σημερινός είναι αλλοιωμένος ο πολιτισμός μας. Αλλοιωμένος, ναι, αλλοιώνει τις πρόσφυγες. Ναι, οκ, ναι. Και έγινε και τις πρόσφυγες. Μόνο στην Πεντέλη να πούμε με όλου αυτού του. Τα ξέρετε τα γνωστά. Λοιπόν, τι έχει χαρακτηριστικό ο πολιτισμό μα? Τον πόλεμο. Στο όνομα ποιου? Τη θρησκεία. Τη θρησκεία του Θεού. Όλοι οι πόλεμοι είναι θρησκευτικοί. Βεβαίω, δεν καταλαβαίνω γιατί όχι. Όταν κατεβαίναν οι υπότε από πάνω από την Αγγλία, από την Γαλλία, για να ελευθερώσουν τα γεδάφη, γιατί πήγαιναν κάτω. Τα γεδάφη. Να ελευθερώσουν για τα χρυσάφια. Τα γεδάφη είναι αυτά που πληρώνουμε νίκια τώρα, ναι. Ναι, για πε. Καταλαβέ. Με αποτέλεσμα τώρα ο πόλεμο αυτό να φέρνει και πρόσφυγε. Λογικά. Έστω ότι πρόσφυγε οι άνθρωποι ξεριζώθηκαν από και όλοι πόλεμοι. Και τι έχουν κάνει τώρα εδώ οι Ευρωπαίοι? Μα είχαν πάντα δίπλα εμά. Έτσι. Ο πολιτισμό ψηλά, Παρθενώνε και τα ρέστα. Αλλά δεν μα έχουν εδώ εμά για τα αποκαίδια των πολέμων που κάνουν, για να πάρουν τα πετρέλαιά του. Εδώ δεν θα φύγουν από εδώ οι πρόσφυγε. Επειδή είμαστε ψυχούλε και ανθρωπιστέ, γι' αυτό. Επειδή είμαστε νέοι φιλέ, ψαχνί, ναι, και τα λοιπά. Αυτό τι είμαστε, λοιπά, τι είμαστε, αυτό το φιλέ πλαχνί, αυτό το φιλέ πλαχνί, ξαναπέστο. Φιλέ πλαχνό. Αυτό ακριβώ είμαστε. Φιλέ πλαχνό λαό Ελληνικό. Που τον βλέπει τον ξένο που πήγε να πνιγεί και εμεί αμέσω εδώ να ανοίξουμε το σπίτι μα να τον δεχτούμε. Και ψηφίζουμε και αντίστοιχε κυβερνήσει γι' αυτό. Αλλά φίλε μου, δεν θέλατε ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλατε ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Θέλατε ΣΥΡΙΖΑ, θέλατε Μητσοτάκη. Ναι. Έτσι, θέλατε μια τελείω διαφορετική πολιτική στο θέμα, βέβαια. Ναι, όλοι για πολιτική έχουν. Α, στο διάλογο, όντω. Υπάρχει διαφορά. Αυτό απλά αυτό είναι πολύ χειρότερο. Πολύ χειρότερο. Είναι χαρακτηριστικό, α πούμε, φασίστα δεξιό. Απλώ αυτοί δεν το παίζουν ψυχούλε. Αυτή είναι η διαφορά. Με τον Τραμπ κολοτριβόντουσαν και οι προηγούμενοι, απλώ αυτοί δεν το παίζουν ψυχούλε. Αυτοί το πανηγυρίζουν λίγο παραπάνω. Να σου πω, αμαρτία που σκέφτομαι είναι θέλω να πάω με τρεις γυναίκες. Λες να το καταφέρω μέχρι να πεθάνω. Δεν σε κόβω. Πόσο χρονών είσαι? 56. Παίρνεις σύνταξη? Όχι, σύνταξη. Ακόμα τι σύνταξη. Δουλεύεις. Εντάξει, δουλεύω και δεν δουλεύω. Δουλεύεις. Οπότε να πληρώνεις δεν σε κόβω. Είσαι παντρεμένος? Ναι. Η μία είναι η γυναίκα σου, θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι. Άμα είσαι τώρα τόσο καλός και είσαι stage 5 player που λέμε και καταφέρεις και καμία από αυτές που την έχεις κρατώσει τη γυναίκα σου και την κάνετε παρέα και γίνει, μπορεί. Όχι, με τρεις άλλες ξένες εδώ. Α, δεν θες τη γυναίκα σου, συγχάθηκες. Τρεις ξένες. Με τη γυναίκα μου είμαστε 35 χρόνια μαζί. Σωστό. Τρεις ξένες όταν λέμε, όχι αλλοδαπές. Όχι. Σεξ μόνο για Έλληνες τώρα, δεν θέλω τέτοια. Ναι. Να σε δοκιμάσω ήθελα. Να σου πω τα Χριστό για να το τίναξει πολύ το κουραντέ. Δεν έμεινε τίποτα. Μπράβο, τρελό αγόρι. Να είσαι καλά.